Nako bunga te na katia motema na bombi yo lokola mpema e Poko kanisa te kasi ozali koyoka na tondi yo botondi ndeko Lika mweti kalise na sango motindo yamba kinga Tobinanga na songi Yanga na matimpepo ila kasenza komba Pesa kamote na mboka na yo Lakela mwasi na bana honeko Tobinanga na songi Incha saka pisa Yanga na matimpepo ila kasenza komba Pesa kamote na mboka na yo Lakela mwasi na bana kondeko Tobinanga na songiki Kichasa kapita Oje opa Oeli suko zwangate Yayanga na mati mpepo Ila kase nza komba Pesa kamote na mboka na yo Lakela mwasi na bana kondeko Tobinanga na songiki Kinshasa kapita Bana la kiete Nako kanisa yo loko la moto Nako la na kinchasa mibeto ya mokili etininga Naka nisindele nako koma o Masuwa e, masuwa e Memanga na mona moka e baneko Moto e baluki nga Naka nisitango ya elanga Bana la kiede Nako kanisa yo loko la moto Nako la na kinchasa mipepo ya mokili etininga Naka nisindele nako koma o Masuwa e, masuwa e Memanga na mona mboka e bandeko Moto e baluki nga Naka nisitango ya elanga Eba mama dina maleme, mama mama za za za. Eba mama dina maleme, mama mama za za za. Eba mama dina maleme, mama mama za za za. Mama mama dina maleme, mama mama za za za. Ya bokilo. Bona musique. Nazuri

Lelo komi kalela e bango ndele bano lamba o bolongo bongo sikala o lano Lelo komi kalela e lelo komi kalela e bango ndele bano lamba o bolongo bongo sikala o lano Lelo kotoli kela Que se leo, culo colonia maele, que bola los botó, pelando la noche. Litanga mikolo keiye na banzaki okola kelanga a na yoka kise na sango mama a motindo yoko sala boye maji eko kite boye dina bosembo matina lingi yo matata mpe ya nini boye yebisa ya ya maji monamu se finali kambo ya moninga a Oye batenzo koko boma yenge Moke moke tala moto ake iye Mokile yoko salaboye matiye kokite Oye bina bosembo matina niliyo Matata peya nini boye yebisa ya ya Mati monamu Madi itanga mikolo ke iye Nabanza ki yoko la kelanga Mbosembo matina nindiyo Matata mpea nini boye yebisa ya ya Maji monamu Anara La petite Anara Belle visite Mazaza Bosembo matina lingiyo Matata mpea nini boye yebisa ya ya Maji monamu Sefwe nalika mboya moninga Boye matenzo koko boma yeye Moke moke tala moto ake iye Motindo yoko sala boye matie kokite Boye bina bosembo matina lingiyo Matata